تیرے روزے کو جو چھوتی ہو ہوا مانگی ہے، تیرے روزے کو جو چھوتی ہو ہوا مانگی ہے، ہم نے مرنے کے لیے مدنی فضا مانگی ہے، تیرے روزے کو جو چھوتی ہو ہوا مانگی ہے، یا الہی غم آقا سے یہ بھر دے دامن، یا الہی غم آقا سے یہ بھر دے دامن، مجھ کو دیوانہ بنا دے وہ سنا مانگی ہے، مجھ کو دیوانہ بنا دے وہ سنا مانگی ہے، تیرے روزے کو جو چھوتی ہو ہوا مانگی ہے، نعت گوئی کا سلیقہ نہیں آتا ہے ہمیں، نعت گوئی کا سلیقہ نہیں آتا ہے ہمیں، چند ٹوٹے ہوئے لفظوں سے دعا مانگی ہے، چند ٹوٹے ہوئے لفظوں سے دعا مانگی ہے، ہم نے مرنے کے لیے مدنی فضا مانگی ہے، ہم نے بھی اس در اقدس پہ جمائی ہے نظر، ہم نے بھی اس در اقدس پہ جمائی ہے نظر، جس توسط سے جہاں بھر نے دعا مانگی ہے، جس توسط سے جہاں بھر نے دعا مانگی ہے، تیرے روزے کو جو چھوتی ہو ہوا مانگی ہے، ساری دنیا ہے مگر رب کی رضا کی خاطر، ساری دنیا ہے مگن رب کی رضا کی خاطر، اور اللہ نے محمد کی رضا مانگی ہے، اور اللہ نے محمد کی رضا مانگی ہے، ہم نے مرنے کے لیے مدنی فضا مانگی ہے، کاش ہو جائے یہ کاوش میری مفتی مقبول، کاش ہو جائے یہ کاوش میری مفتی مقبول، جو بصیری کو ملی تھی وہ رضا مانگی ہے، جو بصیری کو ملی تھی وہ رضا مانگی ہے، ہم نے مرنے کے لیے مدنی فضا مانگی ہے، تیرے روزے کو جو چھوتی ہو ہوا مانگی